بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان عم يتساءلون او خلقا درباري چي ليكتر دا پرسن عن النبأ العظيم درباري هوالا قورو قرنقكا كالروجي قيامتا الذي هم فيه مختلفون لحالك ذاك اوان الروبوتون يان جاواز درباري كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نخير وابويان نالويت لداهات ويشن نزيك ذا خويان دبين نوو همور راس يكان يان بودر دكويت بلي لوو دوا لدا هاتوية چين نزيق دا خويان دبين نوو راس يكان يان بو دردك ويت ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا پیش باسي قيامت پروردگار گشته چين بناو دروس كراوانو ديار دکان دا پیدکاتو دا پرسيت آیا زوی من وگلان که بو فراهم نه ناون؟ ایا چه وکان من وک میخ بودا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده تو وکانی ناو ناخی هروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید ایا ایو من بجود دروست نکردوا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا خوتن من بو نکردون به هوی سروتن آیا شوگار من بو نکردون بدا پو شر وک پو شاک تا تیای دا بشار درینوا آیا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی و بنینا فوقكم سبعا شدادا آیا حوتین آسمانی به هزو بتو من برا سرتان و دروز نکردوا وجعلنا سراجا وهاجا ترايه چی پرشنگ دار من بو فراهم نهناون كما بست خورا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ایا لهور گشرا وکان باران چی زور من نباراندوا تا به یو بارانوا جرها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نهناوا این یوم الفصل کان میقاتا انجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوی چاکان لخراپان، ایمانداران لکافران، ستمکاران لستم لکراوان. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا. او روژی کفود کرد بسور دا، جا پول پولو دست دستا برو میدانی لپرسینوا بی پروا دین. آسمان دکریت و دبیت دروازه و درگا بودا بزینی فرشتکان و سیرت الجبال فکانت سرابا چه وکانیش حل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها بگمان دوزخیش دمیک چاوری او روژیو خوی بو ملاس داوا دبیتم منزلگای خدا نناسو یاخی اکان هزارها سالی دورو دریجو نبراوی تعداد بنسر لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا ناوی دا نا چیجن فین که یک یا خوارد نوی چی بتام جگل لآوی لکلو چه موزو خاو جزاءً عطاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كأواش پاداش تيشي لبارو پرو پربو خدان ناسان چون كأوانا كاتي خوي بتماي أمرو جو لي پرسين وين نبون حزيان لباسي ندكرد بلکو زربتون دي دجايتي آيات كاني إيميان دكردو بدرويان دزاني وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إماش هموشتك من لسريان سرجميري كردوو بوردي تومار من كردوو پاشان پیان دوتريت دبتيجن أي خدا ناسان لسزاو آزارو أشكن جبولاوا جاهر جيز هيتشي ترتان بو زياد ناكين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا براستي بو خدا ناسو پارس كاران سرفرازي و خوشي و شادي و كامراني فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوري تره لو جيگه و ريگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمي آفرتاني سين جوان و ديمن جوان هاو تمن آماده لگل كاسي پر لشرابي تايبتي دا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لو بهشتدا هیچ جور قصه چی پرو پوچو درو دلسه یگ نابیستن. اما شموی پاداشتی که للاین پروردگار توا ای ایماندار. بخششی که بحسابی چی ورد دبخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکان و زویو هر چی لنوانیان دا هیا. او روژا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روجيك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيت قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيشكش بكان ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا او روشا روشي شي حق راستو بريويا جاوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريق بقري تبر إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا براستي اما ومان آقادار كردو اللوي كسزايش النزيق برويا او رجا روجك كآدم زاد سيري دس بيش خريخ خويدكات خدان ناسيش دليد خوزگه هر خاک بومایا، آواز زندون نکرمایتو و جیرم نخواردایا.